أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة المنافقون لمرني دو آياتنا دي أغرش تلاوات ما تردوهما آيات وكي كتوفيق دا الله عز وجل ملو درس بتر پنځم آیات پوری کژوند نو اول دواره د دې صورت معرفت ته دغه صورت نوم د المنافقون دی دا دغه اول آیات څه د نوم پرې شو سو دي چې د مازه د صورت شروع ته وګورې زاجه اکل منافقون چې نه هغه صورت چې ابتدا د منافقانو په بحث باندې شوی دی نو دا د دې د لپاره یو نقشه سواله دا د اول آیات څخه نوم واخست سپر پښې شول سپر قران کریم پر سورته څوک د ځان نوم نسی شولای نوم نه توقیفی توقیفی دغه معنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شولې چې د جسرت نوم دغه دی او هغه اکثر بیا مفسرون هغه پیدا کړی چې دغه ظاهر اخستې دی پرې شې دی دوه هم شی چې دی د دې سورت د نوعیت چې دا کوم نوع دی او د قران کریم سورته خدا دوا قسمه دی یا مکیه دی یا مدنیه دی که مکیه و اکثر عقیده پکشی که بیانیش دی مسلمان او که مدنیه و التخو اسلامی حکومت جور دی شرائع بیانیش قوانین اغا دفعات چی دی ارتوائی دا تبعده دا تبعده دغل سرد سکه دا زانی سرد سکه دا منافق سرد سکه دا نو دا نوعیت معلوم سو چه مدنیه دی در ایم خبره دا مقدار دی نو مقدار د آیاتو په اعتبار کې ورته وګورې یو لس آیات لري دا سورت کدر کوګانو په اعتبار ورته وګورې دوی رکوګان رکوګان لري دا بلې لمبر دی دا نمبر سره جلا دی د کتابت او د نزول غي کتبي نمبر دی چې دی دروش پیتم دی په قران کریم کې چې یو سل سور له سورت دی سورت منافقون دا دروش پیتم نمبر دغه دی سورت دی مګر نزولي ترکیب چې بیا دی یو سل څلرم دی ولې د قران کریم دا سورتونه چې نازل شوی دي هغه یو رقم ترتیب دی او دلته چې په قران کې پروت او په لوح محفوظ کې پروت دی د قران دغه ترتیب او د لوح محفوظ ترتیب دا دواړه سره برابر دي دا چې په نزول کې ولې نه دي برابر نزول خې تابع د واقعو دي د پیښو دي چې هغه پیښه مخکې شوی اگر چې په قران کې ورسته ذکر شوی دی په لوح محفوظ کې به ورسته پرته وي خو هغه د مخه نازل شوی دی نو ترتیب نزولي او ترتیب کتبي سره جلا دي په ترکیب کتبی کې دروش پیتم په نزولی کې یو سل سلرم دی تر الحج سورت ورسته نازل شوی دی هغه کې یو سل دریم دی سورت حج دی چې دی یو سل سلرم دی بل نو ربط دی د ما قبل سورت سره ربط په دې کې دی یو د بدایت په لحاظ دی بل د نهایت په لحاظ دی معنی سر او پای اول د بدایت په لحاظ چې ورته وګوره د هغه صورت چې وو په هغه سابقه صورت کې الله ته قبائح د چا ذکر شوی وو د یهودو کستې سپیا هغه د موسی علی السلام خبره ذکر شوی د عیسی علی السلام خبره ذکر شوی او دا غره کم چې وو په هغه صورت کې چې وو د یهودو خبره چې پکې ذکر کېدل هغه د دوی غي چې وو هغه مول هغه صورت کې سپیا هغه ځایونه ته دي دلته چې د منافقینو قباحت بیانې جو منافقین اکثر منافقین چې وو د یهودو د قسمه څخه وو وس ګوري په مکه کې یو منافق لانو ولې خدای ته يهود نه و په مکه کې مشرکان آباد و دوی غوږ برملا کفر وکاو یا اسلام راو دغه دوی خبرې مدینه ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکي په مدینه شریف کې چې و دغه يهود و دغه عرب به ګډ وټ سره فراته و اوس خزرات شود عرب غټ قبیله وي د نور بنو نذیر بنو قریزه او بنو مستلیق پلانې پلان دته بیا شاو خان ور کلی و په دغه مدینه کې مګډ ور د یهود کورونه دلته د یهود چې چمباز کې ترنن پورې چې مسلمانان په ولاړ ولاړ دغه اسرائیل چورته وي د دې دل حسد دې دی نه فرق ډیر دی نو نه فرق د هغه زهره شروع سو نو د منافقین دلته بحث کیږي د یهودان نو اکثر یهودان نو ګوکه په هغه صورت کې د یهودانو قبایح بیان یدل په دې صورت کې هم د یهودانو قبایح او بدی بیان یږي اگر چې په نامه د چا ذکر سی د منافقین ذکر سی چې خودی یهود نو ودا یو رابط سو په دې ځای کې نو او بل دا دی چې بل سو چې ما د اخیر په اعتبار باندې لري په هغه صورت کې چې و چې دا چیر سو دا هغه په نم آیات کې کستی سپیاج الله ته دا خبره ذکر شوی چې الله ول د جن کار د دنیا ترغه غره کوي لکه دا نم آیات چې هغه تاسو ورته وګوري یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله چې د جمعې د ورځې اذان وسو وذروا البيع بيع فريج دي نخبيع دي دنيا سر على التجارتي كاروبار دي شداد وسر على لك وس كم يوكي ولد آخرات غي فر غرك أغي كاروبار دي بندك نو معنا سر توجو وكرسي دا جن كارت بايد ديرا توجو وكرسي دا چا دا دنيا ترغي آل تم دا ذكر سيو دا ليفا جي صورت عيني شدا پاي تراسي دل تم نم آياتي چورتو وغوري پا نم آيات كدسي ذكر سيو جي دا غرو کوچ دا دی غی ورست آیاتی یا ایوها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ای مؤمنانو تیس جنن مشغوله کی ستا مال ستا اولاد دا الله دا ذکر سخش دا الله ذکر در سخ پاتی گوره دلتم عینی آغا مزمون دی پا جا پایک نو دا آغا پا پایک چه کم مزمونو چه آخرت تر چه غوره که تر دنیا دلتم دا غره کم دا چه آخرت غوره که دا آخرت اعمال تر خوش که دا چه تر د دنیا ترغه چې هغه د دنیا څخه تعبیر په ذکر الله وکیلتم ذکر ذکر سوې دلتم د ذکر معنا د الله تعالی ذکر یاد چدی نو د ابتدا په اعتبار هم سره مناسب د انتها په اعتبار هم سره مناسب دا چې سو د جرابت د دې صورت محوري موضوع چې ده هغه چې ګرد صورت پر سرخه هغه مسلمانانو تعالی او تعالی خبرداري ورکی چې د منافق سره به ډیر احتیاط کوي منافق ته په داس کډیانو کې اچي چورتاریان بشي او زهره کوس مخ پر اړه هغه بم بیا زه درته وایم چې مخ چې پر اړه رنگ دیم په بجیږي چې وایې بره ګور پر مسلمان نه راچی وي چې ژغ نه ورته کوي د هغه لزې تا ته معلومی چې دی تا ته دس تکلیفونه در پیشي چې کافر یې نه سي در پیشو ولې نو دا خبره چې تاسو واورې دل دا فقط د صورت معرفت وو وس دغه صورت په مضمون هغه وخت مش پیږو چې د دې صورت چې دی د دې یو د قصې سره اړه لري قصه دا ده چې شپږم کال د هجرت وو خیته تیسی متوجه سی بیا د صورت په مضمون په ګرده باندې پوهیږي په شپږم کال د هجرت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه صلح کړی ده هغه سوی دغه خوب سی سپیا د بیان یې تر سوی دی نو په دغه وخت کې بنو المستلق چې د دې غزوې ته غزوې بنو المستلق هم ورته وایي الته یو ځای او بجی د مریسع په نامه یادیږي غزوې مریسع امرته ویل کېږي دا دوه نومه د یوې غزا دي دا څنګه پیښه سواله په دې دغه کال کې هغه دا و چې دغه بنو المستلق چې و د دوی مشر چې و هغه د دوی خان چې ورته وایي هغه هغه حارس نومېدی هغه د خپل ملک یا سردار چې ورته وایي اوس هم دغه سې مثلا ملکان ستا د قوم نه خپل ملکان لري دغه حارس دی را ولاړ سو فوجه تیار کړي برای ویل چې زه زما د محمد علی السلام مقابله کوم په دغه مدینه کې ګرد ځنی په عذاب دی ورځ د مکه د خلکو سره د جنگ دی بل ورځ چیرې جنگ دی او مشتم راځي د صبر او زی نو چې دای راځي جنگ را سره کې زه دوری ورځ په مدینه کې جنگ سره کوم فوج تیار کی رسول علی صلوات و سلام ته حال بر را لې چې دغه فوج تیار سوی دی د جنگ را د لری مدینه ته راځي رسول علی صلوات و سلام چا به لشکر کې شو وکړه ګردو مرسړی دشمن ته دا موقع نه ورکوي چې دی ستا کور ته راسي جنگ در باندې شروع کړي جنگ ګردو مر د وطن لیري سړی جوړي نو احمد شاه بابا په باره کې پوهې یوه دغه ده چې په ښار باندې د کندهار چې ول کلا را وګرځوه دښمن چې راسي بره به په دا کلا باندې ورد ول زمو دښمن ته دونه موقع نه ورکوم چې دی به ښار ته راځي د دښمن په کلي کې جنگ ورسره کوم دونه موقع چې دی ورکړه خو تا په ولاړې درېږي نو رسول علیه الصلاه والسلام دغه بندوبست وکړي چې بره دوری ورځو نو نبی علیه السلام هم خپل پوج ور چابکی هغه خدا غزای وخت را روان سی و دلته د مریسی څوک پیسې څوک چې نه د پر دغه ځای جنگ ته سره ودرېدل د بند المستلق قسم یو سره وتلی خود دی کلی تنجیجه دی د مدینه سخونو ډیر لري دی دلته چې سپونه بستاس وسره جنگ شروع سو دغه شوارونه شروع سو جنگ یو څه دوام وکي د ستی بند المستلق مات شو شکست یو خوري ډیر نه پاره دلته مړسوله او د دې څخه بنجان نر وشي او کشنان مالونه به خیر په غنیمت پاته سو مؤمنانو ته مؤمنانو دا غنیمت حاصل کی کامیابی خو حاصل اس د رسول علیه الصلاۃ والسلام دستور قانون دا چې په هر ځای کې به جنگ وګټي د ستې دغه ځای نه تلی پر هغه ځای به ورځ وجبه تیر کړي دغه واجه دا وخت بدلته به څوک څوک زخمیان و څوک بستړي و وسایي ورکول دلته چې وساب وسوله بره به او استقبال کوش کا قافله بره وانه سو نو دلته د آرام په دغه کې دی په فکر کې دی چې آرام وکړي نو دغه د مور سیع ساته چې دی خود دا یې چې نه چې دی خود دغه سګر د لشکر او بوړل مهاجر خو هم ستاد نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې د سره اوسېدل په مسجد کې او انصار خو مر سره چې خود مدینه د خلکو په کومک باندې د مهاجرین چې قوت پیدا کړي خو چې وغو نه سرت نه وکړي نو مهاجر خود دلته پردي وطن څخه راغلي او دغه مکه څخه دلته اوسېدل او چې نبی علیه السلام د بنو المستلق غزا ته تللی په مکه کې په مدینه کې خمال منافقان ډیر و منافقان هم یو جمعي غفیر او سره ولاړ ولی خود رسول الله علیه السلام کامیابی ورته معلومی و چې کامیابی خامخا ده ده او چې کامیاب سی خو نو غنیمت ویشي په غنیمت کې بیا موږ ته برخه نه راکوي چې نه یتلی دی په دا غنیمت ورسره روانه چلته مارونه ویشل کیږي برای به موږ ته مال کې برخه راکوي ورسره خطلی ډیر ګره ایس تاسو پیژنی عبد الله ابن ابی ابن سلول دا رئیس المنافقین دام په شي کې دالت نو د دغه څار یاد د چنی څخه دی او خور کی او براوړي مهاجر مراله خپل لوش دکی انصار مراله خپل لوش دکی نو دلته دوه نفر چې دی د یو مهاجر دی یو انصاری دی د مهاجر دغه نمیږي جحجاح نمیږي او د انصاری چې دی د سنان بن وبران نمیږي دواړه مؤمنان دي د پیغمبر علی السلام نن ډوالای اباس یو تیسه کزل لوش دکوم بل یې لوش دکوم سلام دی اس وی جنگس چې جنگ سودا مهاجر ناره کړه یا لال مهاجرین هلی مهاجر را ګوري زه ته باکر منه خوښه کړم دا بل ناره کړه یا لال انصار په دا یو خپل قومان معنا غو د مدینه خلک چې اصلي بشندگان او دار غون سوراله د کومک ته فار د مهاجرین داله د مهاجر کومک ته دلته نږدې ده چې وستوري سره وکړي جنگ سره شروع شي خبر یو څوک ورځ غسته نبی علی السلام چې په کومه خیمه کې تشریف درلودي رسول الله علیه السلام چې چاله جنگ پیښ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چا بکی وکړه را لزان را ورسو برای ودیته ویل چې ول ما بالو دعوه الجاهلیه راغ پر وکړه برای راجب د تر وسغه د جاهلیت مغز په دیش کې پراته دي دا کار خو د جاهلیت چې زه د دې وطن راسي وطن ټولنه جوړ زه د پلانی قوم یم راسي قومي ټولنه جوړ کو دا خو خلق د هدایت څخه باسنو وس دا ولي په اسلام کې جديد اگر د خلک مصر متحد کې قومي اتحادیه په کې جوړ سي وي وطني اتحادیه هم جوړ سي وي دا غد و مسلمانان نس سره یو کوله نو دا د جاهلیت د وخت د چوغ د کفارو د وخت د نبی علی سلام ما په تس کې دغه دعوت وکړه او در لسکاله د مکی ژوند تیر سي وي شپش کاله دلته تیر سي وي نو په دا غل ما بالو دعوه الجاهلیه ول څه شان دي تس لري چې دروسه هغه د جاهلیت دعوت مده مخزور څخه نبی وتل نو څنګه چې حتی ورته وکي بارے ورتول دعوها فانها منتنه بارے دغه د جاهلیت دعوه دا پرېږدوي دا ډیره بدبویه دعوه ده دا مسلمانان چې ګرد مرتکات کاسي وي کوپارم دغه کوشش کوي مختلف نومان پر رجس سره جلا کوي ولدا بیا مکوي انو خیر خو جنگ آرام سو رسول الله صلی الله علیه و سلم طبیعت ډیر خاطر سو ولاړ خپل دغه خیمه عبد الله ابن ابي بن سلول ده تنسل جاي جنگ په وخت جنگ خوارم سو اج اصحاب سره ګرد کښې نستل د ته آل ور د می او زای ناشتي بهر ور چې داسې جنگ پیور سو مهاجر او انصار اوس به داسې جنگ سره کړی د سیوینه به به دلی وای خدا او چې نبی علی سلام پر راو رسیدي د سیاغه جنگ دغه کې آرام کی نو د خو مز موقع غشتل خو یست پس کی ایمان نو بهر الخارت په مجنه کې داسو کال کې زمانه پستر باندې وختي چې ودوغه ته ډوډۍ مو ورکوي خوستس په ډوډۍ درته مسودی کړ په من بجنه کې کله زاید درلو دي خوراله په مسجد کې کستیس کې څوک تللی په مسجد کې نبوي کې هغه اصحاب الصفه چې ورته وایي صفه دا څنګه ته څنګه چاره کم زاید په وخت کې خونه منا اوس خونه مسجد کې نبوي په عصر توګه جوړ دي ازای تر نه معلوم دي چې دلته بده ناس او د خوراک شې نه درلو دي د انصار چې بده کور سره تلل اچا بنو کې نه نه رخص چې چا وټ کې رخص چې چا به خرمه رخص چې دلته بیا دي تور کول بر رسول الله سلام الله تعالی فلاس مور کوي دا بر د تنو کې ځان کمزوري ښکاریږي الته یو دغه سودا ورته کښې شو ول ارڅوک چې خپل خیر او خیرات لري دلته جوړ شي ابر بیا سړی نه معلومه ده ضروري وخت جبر علي اصحاب صفه بور ولار سره بر بیا شان را واست پر سرخان تل رو کډیر واغه به ورسید نو عبد الله ابن ابي الخما کی سالت تو درته ول چې ما ول شي مور کو دوخه ستیس په مالو باندې دی دلته چا غدل علي دمو باغونه مر تقسیم کړه چا او چا شزي وته لا کی کړه کوم کو نو مکول دا غدې نن درته ودرې د خانس بک نسبل نو بدا شي وکو د ته پلا چې مدینه ته ولاړو برای ویل چې لا یخرجن الاعز من اهل الاذل تغه عزت من خلق دا او دا برو د شرافت خلق چې دا ذلیلان به بالا پسی اخلي وروره بالا به نه پرېږدو زید ابن ارقم رضی الله عنه یو صحابی دی صادق نو خګر پر دا خپل خبيسه ډال راټول د منافقان دا مؤمن دی نو جوان تل سکلن دا سنو سکلن دا ځوان دل تناستی دا خبره واره دل چې دا وکړ چې دا عزت څخه ځان مرادی چې دا تیس يهودي اس منافقان اس تل تابات اس دا ازل سج رسول الله صلی الله علیه وسلم مرادی ابر پر راپورته د ځوانانو خو جذبه قوی نو بلې ویل تر ټول ذلیل ته اصلي خبيسه ولته رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى عزت وركدي مؤمنان عزت وركدي درتابل زليل تشيرو دذا چورت فهم سچ دا خودل تناس برال تخونه په مسخره انا په یجمش پټوک کی خبر او كتب علا را او غرد لتخونه کشر دماغ دي کار نکی خدای په دې چیز ما کوپر وسوا کیر کوپر کر وسوا خو ما درته ویل چې د نبی علی سم د اصحاب بالا طاقت نکی دي خساري ور وهن خدای د مرګ سره مخ کی دي بس دا باندې شروع کړل تا خبر نو دونه نه د ما مسخره کوله دول کج مسخره کوله کج هر شي کو پاته ولا قسم چې رسول الله سلام ته ونه وای سدار علی د نبی علی صلوات و سلام په حضور کې دی خدای راته چې ما خپل چیزای خنه دی بدر کړی خدای ته به شپې کې به درې شپې به بزی رسول الله سلام ته دا خبر وکړه خبر وکړه لکه ته کشر لکه ته د دفه مطلب پوس به چې ول دول دغه شی وای برای ول چې بل مطلب خو به نه د ځان خو به شی نه وای ټنګاری پر وکړي دول یا رسول الله په ولا کده ځان وای وی ویل ما واورې دې پیغمبر علی السلام د تشریح واسطه استاد خبره کړی ده دور په والله کې مرخ کړی دی نو زخل یو نه نه یم نو زه تانه پیژنم چې رسول خو کلمه مې در باندې ویلې ده ته لک دې مجلته مسخري مجلس سره کو ده د تر تاپ را وځول دا خبره خو مدخله ولا کا وتل نو رسول علی السلام خو ده سم تاکید اخستو چې دم قسم ورته اخستې جبلم قسم واخستې نو نبی علی صلاتو والسلام برال سیدین حضرت عمر صاحب ناس برای اولیاء رسول الله اجازه وک د دک کریزه ته تر اورم د خبر بلاری نبی علی سلام بلار حضرت عمر صاحب را ورسې چې د کسایه واره د برل ته اجازه وک سبه سر را یا ایبل صحابی اولیات کې برل یا غبس واسطه و دا برل د ژوند طاقت نه لري د حضرت عمر صاحب تخلص خصوصیت معلوم دی فاروق چې د استحق بات الفرج جلاک ولا چې دا جنیز مش په ډاله کې رسول علیه الصلاۃ والسلام سیاسی بصیرت دغه دی چې بران نبی علیه السلام مود ټول ولزی پیژنم چې مؤمن نه دی د قتل وردی مگر په بیابان کې بد اثر کې هغه دی چې خلق به وای ان محمدن یقتل اصحابه چې وروره ددا چې ته یې سړی دی پرګه پرک نه لري کې په خپل اندوالانو کې چاته سودا وساري وي بردا بد اثر شنه په پیژم چې کافر دی باید وسته ستمر کړی شي مګر دغه اوازې نو به تر اگر زو چې پر محمد یو سپرک نست کې خپل اندوالي مالالي کبل یې مالالي سره دغه کې په دا خاطر باندې پرېږده او رغ مورته کو نو حضرت عمر صبر مان ډیرو کې بر الهین خو اجازه نه راکې کنه دی دغه نه دی نو دلته چې و دا جنگ خو مالته پیښ شوی دی دلته دا بعد خبر پیش اسوه در رسول علیه السلام او سیاسی بصیرت یا دغه دی چې برای خپل دریش بیچ بده یو ځای کول برای پر نه کړی اصحاب تو درځي کوچ دی هغه بصیرت چې دی هغه دی چې اصحاب ستړي ک پتا کې اخته ک چارو په خپل بستر اخته سي برای جنگ د زیان نه وزي چې دغه جنگ چې دوی سره کړ دی چې د مهاجر و د انصار وبې دلته جوړ نه شي بس کوچ بل روان شي شروان شو نبی علیه السلام په خواته شپه په پای کې دی تراحت ورکو په دغه شپه ټول شپه مزل وکي فقط یو ګړی یو زید المنزه د پاره چې سار واړه ول وسس بیا ول در بارک نو مجنه خو لیر ده بیا یې مزل پس وکي شی استړي کړل چې استړي کړ خو سره روان خیر د اصحاب سره دا شی استه د عبد الله ابن ابي ابن سرول چې دا منافق دی د زوی ام عبد الله نمیږي بر د سیاجیج عبد الله بن عبد الله بن ابي دا منافق زي هم عبد الله دي د فلار نمي هم عبد الله دي چې دا منافق دي دا به مخلص مؤمن دي د بار نبی عليه الصلاه والسلام په حضور کې په دا سفر کې ځان حاضر کې وره یا رسول الله کدا از ما فلار ته یو شکر استه چې مړی کې مش خو عرب خلګو نو چې دای زما فلار مړ کې او دای به بیا ما ته ګرځي چې زه سره مؤمن راس مړ کېږي نو په دا غفتنه کې چې زنه سم واقعي اجازه وکړه سره زغبل راوړم اسلام د دین هغه قوت په دغه کې دی چې اصلي ایمان دی. برای پیغمبر ته اجازه وکړه کې په بل چا وژنه په بل چا به نه وژنه دا پر مابین کې بدی پیښیږي. سره یو غوړه زی درته راوړم خپل د پلار سره درته راوړم پیش پیژنې مې هم زما پلار زه پیژنم خو که ستا امر یې ستا امر زه پر ځای کوم. پیغمبر علیه السلام ولیا مې ته سر راوړه نه دی بل راوړي هغه زه اجازه نه درکوم. نو دی روانو چې مدینې ته رانږدې سولې د مدینې هلته یوه علاقه ده چې دی لکه موږ وایي د کوټې دروازه انو هغه هم دا چې کوټې ته ورداخلیږي مدینې ته چې ورداخلیږي دلته دی په پلار پسې را چابک سو برای مخ ته ورغی برای اوښ تر مهار ونیوئ اوښ یې چوک کړئ د اوښ پر دا زنګونه پښه ورکښېښولو. پلار کې وویل برای په ولاکه ستا سره په مدینه ننوځي تر هغه وخته پورې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ونه کړي او یا سم دم ونه وایه چې دا عزت چې دی هغه د الله د رسول عزت دی زه در ټولو ذلیل سړی زه خیر خلک سره پر راټول شو چې چیش کې د تور پر اخیسته د پلار ته نیوجه د برای اعلان وکړي چې په ټولو انسانانو کې معزز رسول الله دی. تا څنګه پر رسول الله د ازل نوم کښېښو چې دا ذلیل به بیا پسې اخلو عزتمن تسوې او چې یاده اجازه راکړي خو نه بیا جلاد پیغمبر علی السلام خو قافله خو وغټه د پیغمبر علی السلام خلک ګولې د چې سر راټول شور دی برای ورته چی شي دی برای دا راګرځه ولې دی خپل زوی تر پر اخس کړه وای زه جنده پرردم چې رسول الله علی السلام اجازه ورنه کړي. برای پیغمبر علی السلام دې لایک چې سې زم مدنیت د برای ورته چې خبره وک ا برای دوه ل چې تر ټول معزز رسول الله دی تر ټول ذلیل اصلي زه ا برای لوش لازم. نو مدنیت سره راله یو څول جمهور ژوند دی ا برای دله تمرس هغه د مکه سینه بیا جلاد دغه جنگ کې چې وسې و بل خبره ست چې دا خطه سی و ورده بی بی جویریه رضی الله تعالی عنها د نبی علی السلام بی بی د زمر سیسټر ټول مور دا په دغه جنگ کې ونی ورسول دا د اغه حارس دا د اخر لور دغه چې د رئیس و دغه کلی دا حارس د بنو المستلق د رئیس خو دا پوج دره غونډ کړی لور د اغه و خو دلته پاته سی په جزای کې. نو دا چې سره تقسیم سوچ د کم چاپه برخه کې وراله نو منځانې خو ډېرې ونیول سوې هغه برای ورته ویل هغه بیا مسکین و ویل زه به ستا سره عقد کتابت وکړم. عقد کتابت خو طالبان پیژني هغه دا دی چې بادار به خپل مریي ته ووایي چې زه به تا مکاتب کوم پر دوغو نه پیسو پاره زه کوي موږ به ورته وایي چې 2,00,000 کال دادي برای حکم دا سو د دې سړي سر د دغه مالک دی مګر په لاس کې آزادي په بازار کې مزدوري کې پیسې ګټي د خپل پور راده کې په هغه ورځ آزاد دغه بي بي جوېریه چې دغه ملک د سردار صاحب لور ده دا د رسول الله عليه السلام و حضور ته تشریف راوړي بارل ما د خپل بادار سره عقد کتابت کړی دي پیسې علاقه برابر وایسته چې دره باندې شي چې کدي کومک راکړي. ا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیسې ور جمع کړې برای واقع آزاد اس چې آزاد اس ول رسول علیه الصلاۃ والسلام وجه ته د نکاح پیش کش د خبره حرشه اس د خپل ځان اختیار پیدا کړو د دې د پاره بیا د غټ غنیمت ول خو التم د سردار لور نو د دې چې دا په ګنج کې خرڅېدل یا نن د یو بل چا سره چې د دې د مثال په تور نه غوښتل نو چې څوک په نعمتو کې لوي سوی بیا دی بل چیرې لغوار د سټی پر سر سترګې د پیغمبر علی السلام هغه پیغام قبول کی ولی قبول کی. پیغمبر علی السلام خو مذهبي مشر هم خو سیاسي واکمن هم دی خو د بچا کور دلته چې دا لاله د نبی علی السلام په نکاح کې دا شامل سوال د دې تر یګانی او قربانی او دا خو هم دغه سوي به شل سوي وي وفاقه کور کې منځ د بل فقه کې بل فقه کې او غو ټول اصحاب د دې دورې څخه هغه نور شي مسلم دي نه نور آزاد شول مفتي آزاد شي هر چا بار وره چې بار لازمه نفس ولا که اخلي چې د رسول الله سلام بي بي بي او د دې به تر لې د دې به قریب یې ما په کور کې په دې منځ کار کې نفس مې نه اخلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاطر څخه د بي بي جوړیه د خاطر څخه دی د خپل د نور منځ یې آزاد کړل. نو دا د دې برکت چې ګرد قوم ته پیدا ورسېدل او دې اسلام قبول کړ. اسلام چې قبول کړ دغه پلار د حارث دغه یو څومره بعد باراله خدای د نبی اسلام خسر سو باره دم برای اسلام قبول کړ. نو دا د دې په باره کې معلومات سو هغه دغه پیښه دي وس هغه د منافقانو پیښه هغه جنجال ګرځي چې څه ځین ترالي په ترجمه وس پیښ. نو دا اول د واره سره د کوم ځای شروع کیږي هغه دغه ځای څخه شروع کیږي چې دی و نبی علی صلوات و سلام ترالي ول رغم لا ولا کړي خو زه تا کم نه پیژنم چې د اعلی رسول عبد الله ابن ابي چې زه خو دې پیژنم. نو ما دا خبره کوله کله ایس په خبره پوسې به خبره بل ورزمې مکوم زید ابن ارقم خو مال کشر واغه دون خو بعد سوچ خو نه بیار سم خود تم درې وار ویل چې خو به ځان نه وایې ته خبره بنای پېدلې خو تم ورز ځوانې مشارم په والله چې به وایې. نو خرابات خودی رو برای بده سپت پت که دی غلی غلی بکی دی ده جنور اصحاب شرمی دی برای بچاو چاو ارتویل وستی بیا گرد کام سرخت کردی و عبدالله ابن عبی ابن سلول ده گرد مدینه مشتر دی پا خوادات مشتر توب دادو وستی بیا پا نبی علیه السلام وجلی و ده کار ده کرو دی نو ده برتول های نو خوزه پا پیجم پا خبرانوش دیسه نمانیزه چوکم نور صحابه کرام ورتویل برای تا خواه با دوام پا خدای چستا پا باریک آیاتو نرهش دیر خواه ما با دوام نو دی برا خود دا نور سغلی غلی که دی دا پیغمبر علیه سلات و سلام ساره نبیه دیر که ورچتا اوس با آیاتو نس نازل اوس با نس نازل دغ آیاتو نچراله دی پر نبی علیه سلام چی با وحی راتلی پر پیغمبر علیه سلام با دیس حالات رالی سری چی بل بیرسدسو چه ارد سونه یا خواه پا پیغمبر بخوالیه رالی نو چې دا وحی نازل دی وښه مبارک بالا دی نو سوره وحی خو ثقیل دی لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا غارة تاکتل لري او وښه پرې وته د دې برته بیا څو سنجي دی وا زای ترالی پیغمبر علی السلام چې ربی دا رسول سوره منافقون نازل سو ابر خلق د ته مبارکی او کول د خبره الا تصدق کړه نو دا خبر خو پویږي وس ترجمه ته تګور شروع کوم بسم پنا مسر الله اذا الله عز وجل الرحمن چې دی عام مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر الرحیم چې دی خاص مهربان دی په هغه دنیا کې خاص پر مؤمن نه پر کافر اذا هغه وخت جاءت راسک و تات المنافقون دغ منافقان غره په جمعيات کې کنه نبی عليه الصلاه والسلام ته عبد الله ابن ابي مسلم خدای وازه غره وغشتي لیکن خو دا نور ګرځ د په کردار او په خبره راضي ونه الله جمعيات کړ چې دا ګرځ چې وې راسي باقي ګرځ دره چې تاسو منافقان راسي قالو دې دسي وای نشهد مشهد اداکو چې انك به شک تل رسول الله خامخ رسول الله تعالی نو خو بر دغه ورته الله کوم په خله لا راوړي موږ نه ته پیژنې چې ته رسول یې موږ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد ورسول موږ دغه نه وای الله وای والله يعلم انك لرسول والله الله عز وجل يعلم علم لري چې انك به شک ته اي محمد لرسوله تخمخ رسول د الله علي علاوه زدر پويژم خو الله علم لري چې رسول د الله مگر دای چې وای ته الله رسول د دې دروا کده اسم مضمون ته متوجه است دي سوي نشهد انك لرسول الله منافقان مش شاهد اذا كوشت على رسوله الا والله يعلم اللهم علم لريك انا قتل رسوله رسول الله عليه مگر هو دا خبرم دا الله دا والله الا يشهد شهدي وكيت ان المنافقين بشك منافقان لكاذبون خمخادر وجنان دي فدغه خبرك درواغ وي دا يشهدو توري صور غاكر علي دو منافق وي شاهد وركم شت على رسوله الا وي زب شاهد وركم شت فدغه خبرك درواغ وي د د زړه خوله نه سره برابر نو د زید ابن ارقم رضی الله عنه د خبرې تصدیق وکي چې هغه یا رسول الله دا هغه رقم شي د زور تناس د خبره وکړه الله د تصدیق وکي د زید ابن ارقم هغه دماغ ډیر برابر چې ازما خبره په ګردو صحابه کرام کې په دروغ جر ماری پکړه هغه دی الله تصدیق وکي پس اتخذو د دې خبرې واجه وای نو چې د منافق سمونه ویل اخر په والله مې د قسمې دا پښتانه پر کوم په هغه قران کې بل رقم چې زه تا کوم رسول نه بولم علاوه اتخذو دین دی ولې دي ايمانهم قسمونه د دې جنته سفر سفر چې دی هغه دوه قسم دي نه دي یو هغه سفر دی چې د تورو د پاره کاری هغه داسې د اوسپنې لکه نه ځا چې د لرګي لاس لري ورځ د اوسپنې دا غسی لکه یو سریا هوتي هغه چې تور راځي د ورته دې سدا ساتوره چې پرو مشکل نه دی خو نه پرې کی دا نو ارڅوک نسی استعمال ولې په خوا لکه وسې د مساتور خلق د تو په چلول زده هغه سفر هغه خپل ماهرین دروته خامخابه په ار الکه زده کول لکه څوک چې وسې کیسه پز دکی د سفر چلول تور اوس پر دواړه جوړه سره چلیږي کسته سپر پامي چوبازي خو به وخت دی دغه چوبازي ادوالر ګیانی پته دغه د اندوانو په ډیره کول سره وی یو دغه لږی دا ګرځ د تورو سپر هغه نقل دی سره کی چې ابل لږی ورغورځي دی په دې لږی دغه ونیسی ابل تخپل غو سره کی په دې یو لاس باندې تورې چلی هغه بل وی کدی باندې څوک وار کی دی په دې سپر ګرځي یو بیا بل سپر دی چې هغه ته جنہ وایل کیږي هغه دغه سپر دی لکه د ډوډۍ د پخولو ته بخې خو مجدل دی دغه اب فما بینس کې دلته درس د ګوتو ځای لري دا بیا د غشو د پاره کاریج لکه وشي ګولی راځي د توپک ادا خو نه بردار دي او شاته یې سړی غلی ناس دار کم خپل مخ کې دوری وېسته کی نو الله وي د دې د قسمو سره سپار جوړ کړی دی د پو ییر ک مؤمنان په ما خبر سی ولکه د جول څخه ځنی وکم چې دا کا پیر دی انو قسمو لانی چې په ولا بلا چې ته رسول یې زه شای جوړ کوم چې ته رسول الله وي بیا زه شای جوړ کوم چې درو وای ته د شایګه د زړه د اخلاص سره ولا کده د تا رسول نه بولی د پرتا د ذلیل نه مجدنه پس یہ گورا اتخذو دینی ویلی دغ منافقانو ایمانهم قسمون دی جنتن سفر دفار دخپل زند بچاو ولو فصدو عن سبیل اللہ فصدو دی منع کری خلق عن سبیل اللہ دا علا دلائر سخم دا علا لار خدا غدا چی دا رسول مرسلو دا رسول چکم جن راوری دا غا پیغام خپور که پخلو کی مگر دی چی دی خوال تناسی زانی خان تراشلی دی خلق پر اٹولی دا غا خبر علای دا ورشی چکم مدینیه تا ولارو دا عزتمن خلق با دا زلیلان نور دا مدینیه سبسی اخلی خدا دا علا دا لار خلق منع کنو علاو دی اصلی دا غا کار کی فراتین یکی کسمون اخلی چی والا بیلا چی دا رسولی فسودو دی منع کری خلق عن سبیل الله دا علا دا لار سخ خلق ایمان دا رولتا نفریج دی انهم بشک دی سا ډیر بد دماغ کار کانو چې دی وی عملون عمل کارا د دې کار ډیر بد چې دی کی چې دا الله د جن خل ګرځي نیو فرجه چې ایمان راوړي نو دا کار ولې دی کی دا د دې دا کار ذالک دا کار چې دی به په سبب د دې چې انهم دی امنو ایمان راوړي دی په خله سم بیا کفرو کافرانسی وی دی په زړه په خله چې راټین کې لا اله الا الله محمد رسول الله درته وای زړه هغه د بغز ډک دی چې پرتا د ذلیل نوم رجا او خلکو ته دا وایي چې کمت نیته ولاړ بالا به نه پرېږدو ورور چې ډوډۍ یې پر بند کړ خپل ځي یو څو ورځې به عدالت یې بره غورځ سره یې غورځ په مضمون کې رئیس پیدا دی اسنو دا خبر علاوه دی چې کی ذالک دغه کار چې قسمونه اخلي ستاسو د مخ الت هغه رقم کې دا ویل کی به په سبب د دې چې انهم دی خو امنو ایمان راوړي په خله نو اوس قسمونه اخلي خپل د خپل ایمان خلکو ته معنا غواړي چې رښتیا ښکارا کی سم بیا کفرو دی کافرانسی دی په زړه فطبع على قلوبهم فطبع نو مهر لگول سوی دی ده طرف ده الله على قلوبهم پرزرو ده دی علای نو پرزرو مهر لگول سوی دی ایمان به هیڅ کله وزرت نسی شوا فهم لا يفقهون فهم دی لا يفقهون اوس نفویج په حقانیت رسول الله علی زور مهر کی نو دی خبر اوس کله زده کولیس فسیالا پاکوس نو دی اغه حال بیان دی علاوه د منافق ګردو مر قانون دی و اذا هغه وخت رايت چتوي ویني هم دی تعجب په تعجب کې اچي کتا اجسامهم بدنونه ددي تعجب ملاقاتی په دې کې استعماليږي د عرب دا کار مش خوای د پلان شته دی اریان سم دی امانا ورته ورم په تحیر کې ډیر کارو دی د محبت په ځای کې کاری چې د دکاندار یو شی رانی سره وای اخلي وی ګوري هغه ورته وای چې معنا په څه غواړي د ښه دی وای ما عجبني معنا خوش منوس نو دلتم دا تعجب د خوشی په معنا باندې کاریج علاوه کته دی ویني ستا به خوش سي د قیافه به خوندر کی د غسل ځان پر سنت نبی علی سلام برابر کړی ته ورته اریانسی ګسره د جوړ خوندر لره در کی دس وی وی دا هغه وخت رایت چې ته ویني هم دی تعجب په تعجب کې اچي معنا خوند به در کی کوتا ته اجسامهم دا بدنونو باډی د دی د بدن و ان یقولو علاوه و ان کچیر یقول دی خبر وکي یس تسمع تغوژنسی تب غوژنسی لقول يم خبر لره دی کی خبر را شروع کړي تقسیم منظم می وشاری وشاری خبر بارکی راته وکي چې دیس مرته کلی مشروع ته بدن ته وګورم دا رقم دی اخاله وی چې جرګیته میرا سره به ولای دا وجود د خلاص ولای کی خبر تکشنی خبر یا دغه رقم خوږی خوږی خبر علاوه نبی علی السلام ته تسمع تب غوژنسی لقول يم خبر ته دی دا خطه په یوه د تسمع خطاب او چات دی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دی دا تعجب کې خطاب کوم نبی علی السلام ته تابه په تعجب کې واچ اجسامهم د دې بدنونو د بدن جوړ که خبرې شروع کې و این یقول کچیر دی خبرې وکي تسمع تبه غوږ نیسې لقولهم خبره ته دی خبره بدون خوځای چې خبره ته ستا غوږ ورکشي چې کیسه مغوږ ورته نیولی وي او بدن یې دون شایسته جوړ کړ دی چې بدن یې مخندر کی مګر په احقت کې څنګه جالاوي کأنهم خشوب مسنده کأن گواکی هم دی خوشبون یو غط غط لرگی جو وچ مسنده تکسی و جوالت دو بوچو تال تو خوب تلیلی هست نو علا تو خود دا کشنی کشنی دا غیچی جی لکری چی دی دا دا سر وردلی دا رکم دا غیچ غیچ کنجی چی بیا ارا غواری دا غیچ دا اری مشین غواری اغیر نو جوالو تا دی جیگی جیگی دا رولی نو الله و دی دا غرکم جی لکا غلرگی چی اری و کشینی خودی غط چاقی همی قیافه همشه برابری نو یتسانگ والی نو الله و پا حقیقت که بل رکم والا کدی دوغنه جی ماغ دی ایمان اس خالی دی تی چی باوش لرگی جی جوالت در والی پا حقیقت که دا غرکم الله دی معرفی که و مؤمنانو تا چی دا با نه پا رنگ خطاوازی نه پا خبر و خطاوازی که ان نگواکی هم دی خوشوب لرگی دی دیسی لرگی مسنده چاگت که کرسی و جوالت دی کتار کتار دی دار کم یشی داسی جنو يحسبون كل صيحة عليهم بل د دې راز دا ورته وایه یحسبون دې ګمان کې دغه منافقین کل صیحه د هر په زور آواز چې دا دې نو چی شي دا دې نازل وی واقع دی علیهم پر دې باندې چې ارزه نو کې جنجال جوړ شو دې درکم و ما خست دې چې ما خبر رښتیا سوله چې ما نه خلق ته زو ور معلوم سوله ما چې زه منافق نه په ځل کې ایمان درم یعنی په ځل کې دغه سی وامک ام دی چې وس خلق را خبر نه چې ما نه په ما و نه پیږ کدا اس په خبره پوسیدا هغه ځای ته اشاره سو خو چې هغه جنجال پر هغه ځای باندې دغه مهاجر او د انصاری وسو خدای چې وان وخت چې وس منه مش په بینس کې رسوان وسو برای د نور ته دغه مشوره وکړه چاله ته مرته ویل په خو دا شپش کاله مخ کې چې دی راغلی او ما ډوډۍ مور کوي خپل سره ځي مګر دا خپل چې کلی ته ولاړ ډوډۍ پر بند کې خپل بر سره ځي علاوه دې دوام بیا په ځل کې دغه نه دوام ډکټ چې ما زه په زور نه را دی واورېدل یو ژواج واورېدی دی برای ورخه تا چې منه لکه پر ما را نازلی پر ما وسره اچي یحسب بونه دی ګمان کی کل صیحه صیحه دا په زور اواز چیغه ته ویل کیږي صیحه کل صیحه په هر په زور اواز باندې چې دا نو واقع دی راځي نازلی جعلی پر دی معنی ضرر پر دی دی دا غسی و ما خستی وز هغه خبرداري چې مال د سرت محوري موضوع دا غده چې د منافق څخه مسلمان خبرې دا خبر وکي فسیال هم العدو هم دی خاص العدو دشمنان دا غلط دشمن عدو خویږي خو دښمن توای هم دی دغه منافقان العدو دی دښمنان دي فاحذرهم فاحذر ته وبیرېږهم د دې څه د جه دښمن سخت وبیرېږ ګوره د کچکن باندې کې نور څه ځنی وبیرېږ کافر خو مخه مخ جنگ کینو بیرېږه وې ځنی مسلمان خو د جنگ نه بیرېږ د دغه څه ډیر وام کوه د دغه سفر هیڅ کوه ولی خدای د اسلام په جامه کې دې درته مخینه ولای نسی قاتلهم الله قاتل مړي کې هم دی الله علا پاک لا دې قتل کې د دغه څه وبیرېږ قول رب العالمين قاتلهم الله لك عبوش جات شراكو الله جدي قتل كده غسلي أنا يؤفكون أنا وكم خوات تشيري يؤفكون دي قرزة والكيري چه حق تنا رازي تسيبر كما خوات باتي لفا بخا خستي دي نو ده أنا يؤفكون خفا باي كورواتشا أغمال محوري زي كم زي دي هم العدو دا یاو فاحذرهم نو چې عدو سدنی و بریږه ته به د ده سره ډیر هوښیار د ده سره به ډیر په بیداری کې ژوند ورسره کوي پس یو خبره بل د چوس په دې ځای کې اشاره ورته کیږي په قصه کې مانو ول حضرت عباده ابن ثابت رضی الله عنه دا یو صحابي هغه دوه صحابه کرام چې سره جنگ سره کړو چې هغه یو جهجه نومې دی بل سنان ابن وبره نومې دی نو چې یو انصاری وبلغه هغه جوړه هم دور کړه هغه ځای کې خوچو برچ نبی علیه السلام تحقیق وکړ هغه ماجر په ملامت اگر جنگ چلته کړی حالته ما مهاجر په انصاری ملامت او انصاری خوش کړی هم ټپ کړی هم نو برع عباده ابن ثابت په غزه کې هغه د خیر کار وکي برا واغه دغه توار لري انصاری ته چې بابا دا یو ناپوسړی دی سرزور سړی دی معافک کینه نبی علیه السلام خود ته زخم تاوان دغه مهاجر ور اخستی اپو ورته وک نو د ده نصيحت چې هغه سنان ابن وبر انصاری هغه ډیر ښه سړی برل سی دی معافک یو هغه صلح ده کړو بل چې دا عبد الله ابن ابي خبره پیښه شو دی بارا به عبد الله ابن ابي خو نبی عليه السلام را وغوښتي خو د قسمون ورته واخسته چې ولکه به جغله کړی پیغمبر ولار سونه کې دی کړی دی په سواره لې بارا ګوره غلطی خو دې کړی د شک او تل مرتا پیژن خو له دې نه دریږي مگر وسلام سر د چاري دی درځه چې ولار سونه نبی عليه السلام ته ورسه بارا یا رسول الله ما معك بارا باغه دوه هم درته وکی انا د رسول دوه قبلیږي بارا د سبا سره ورکه شنو دی خوچو په ځړي کې خو دا غونه د کبر ډاکو نبی علی سلام یې نه مني ورته چې لا کپ سیاده وس مساله خلاص اسوله چې په سپریر وس خو خلاص ته په ماتو به کاج وس ماتو به تور وي او لا ک ګر سره ورس هغه خبره دغه ده وس وای وای و اذا غ وخت قیل چې هو ویل سي له هم ودغ منافقان چې وای تعالی او تسراسي يستغفر مغفرت په وغاړي لكم سس د فار رسول الله رسول الله راځه خوالته به ورسو بره به ستا دپاره الله پاک ته دعا وکړي چې الله پاک دی معاف کړي په دې غلطي چې کړې ده چې ورته ومنه الله وایي دې ته چې دا ورسې دی څه چپ کړي لو وو دی پیچی رؤوسهم سرونه د دې سر دغه دی سړی څوک بل چاته خبرو کړي دا بل ته خوند نه کوي بره مقدس الله کته ستا الله وایي لو وو رؤوسهم دی خپل سر پیچی خو دغه چپ وکړي او هغه عباده ابن ثابت چې دغه بره اوس مسله خلاص او ته اوس ماتو بیت ورولي ګسه الله کا ورس ورأيتهم يصدون ورأيت علاوه تبوي وينهم دي يصدون چدي زان منع عقيده دغه کار توبيته دي نرز وهم مستكبرون وهم او دی چې مستكبرون کبر کوون کې دی علاوه دی چې دی د کبر ډک دی د لوی ډک دی د د دا نفس پر سره نه اخلي چې دی راشد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې زنګون کټ کې یا رسول الله غلطی راسه سوی دی بس الله ته خواستو چې ما معاک کې دا غلطی د دغه سده کبر کې معنا د رسول الله علیه السلام او دربار او جناب حضور ته الله دی ناراضي نو دا دی بل نقش ویل چې په منافق ګرځو بر کبر پروت پر ګرد خلق ځان لوړ لوړ ګني لو وو دی پیچی رؤوسهم سرون خپل ورایت او ته وینهم دی یصدونه چې دی ځان منعکې د چا څخه د توبې کښولو څخه د توبې ځای ته نه راځي و هم او دی مستكبرون کبر کوون کې ځان لوی لوی ګڼي نو تر دغه ځای پورې د دې دایو برخه بیان سره دغه منافقانو ځکه دا صورت دی په نامه نو مورسوي دی د منافقانو حقیقت کڅو کوړی چې ځای کې په صورت منافقون کې سم دم فکر ووي بار منافق پیژندلای شي الله تعالی د دې نقش دغه بیان کړ چې ګرد مر تعجبو که اجسامهم د د جساو بدانه چې د تا په تحیر کې اچي و ان یقولو تسمع لقولهم کې خبري شروع کړل خبري تا ته دونه خوند کوي چې ولا بل چا غي بنا ورې دغه سم دغه اورېدلې مګر په حقیقت کې سره کوي کأنهم خشوب مسنده لکه په وښ لږ کې چې بیا د شین کې دوه احتمال نشته خو جواله چې درول دي فقط اراغ وړي چې اړې ماشين ته ورلره ورې د يم دغه سی وغټ لکه لو ته نه درګي پرته د نور په حقیقت په ځو کې ایمان نشته هغه حقیقت دراش کار کوي بیا دا ول چې هم العدو فحذرهم دا دشمن دی غټ احتیاط نی وکړه ځان ځنی وساته او دا ول قاتل لهم الله الله خو دې قتل کی او د نبی علی السلام سیاسي بصیرت هغه فسبک شي کی درک چې عمر رضی الله عنه زخه وجنم سر به در تراوړم رسول الله علیه السلام بیا خلک وای چې محمد خپل اصحاب وجنی د دغه سیاسي بصیرت پر بنیاد باندې چې وو معافی اعلان کړ امر کی اسلامي کنه دغه یې د ژوند ولا بلا کوه خو د اریو امریکایان د خلکو کور ته ورستلي وو تر اوسه په دغه اخته دي چې بیا یې راولي مګر خو نو څه رقم چم کوي برای ګوره پر دوی نو پښتون پارک نه لري ګرده در تیغ کاږي خو بره خلک دغه وایي کنه ګرده خدای در تیغ نه کاږي خو چې هغه د امریکایانو لپاره لکه هغه د کشف سپی د مخ روانو کورو ته خلک راوستل خو دغه به کاږي مګر هغه یې معاف کړي خلک اوس ډېر خلک دا رقم چې خپل د زوی قاتل پیژني بره اوس معافي ورته سوی د څه په وکړه ورته ګوري په دا وطن کې خو موږ تاسو وطن دی خو هغه موږ یې وینو چې خپل د ورور د زوی د بل قاتلان پیژن په دغه ځای کې ورته ګرځي مګر دا خو سیاسي بصیرت دغه دی چې بهره رنګ بدی جوړیږي د اسلام رنګ بدیږي او بهره ول معافی کړ نبی علی السلام هلته دغه چم وکړي کنه پیغمبر ته تر مخ سپینه خبره وه حضرت عمر ته دغه واجب وله بهره خو زه په پوهیږم بس خو نه یم چې نه په پوهیږم دې قسمونه اخلي نو مګر خو فایده دغه شی راوځي چې بیا د مسلمانانو رنګ بدیږي نو الله عز وجل دې موږ تاسو ټول د منافق د عمل وساتي الحمد لله د منافق د عقیدې خو خلاص یو په مسلمانانو کې ګایګه دا یو خبره ساده کې سزده کې نفاق دوه قسم دی یو هغه نفاق دی چې کفر دی یو بیا منافق عملی دی منافق عملی دا غدی لکه هغه لکه د ازمو عام مؤمنان چې اوس په اخته دي په زړه کې مؤمن دی خو عمل د مؤمن نه کوي هغه منافق په زړه کې کافر و عمل یې د کافر نه کوي د مسلمانانو عمل یې کفر منځ بده ولاړ تواب ته دی ورسرتلی جهات ته دی ورسرتلی ګوره دا د وسره جلاده ته هغه فزلی کې کفر په ظاهر مسلمان زموږ دا د وس وخت عام خلک چې موږ ورته وګورو فزلی کې مؤمن دی په ظاهر دغه رقم دی چې کافر یو کار کوي دی وخت لا پکښ کې ولاړ دی نو ګوره دا د عمل د زړه سره نه دی برابر عمل غلط دی ګناه ده مګر فزلی کې مؤمن دی پر ایمان لري هغه چې بیا و عمل د مؤمن و زړه د کفر څخه ډک نو هغه منافق کڅوک پر مسلمان باندې نوم کشیر دی دا خطرناک خبره ده چې ورته منافق او غو منافق ځنی مراد کې نو بره خو څلې په خپل په کافر کې په حدیث کې راځي څوک چاته ده کافر نسبت کوي هغه کافر نه پرده د کلمه راګرځي نو هغه معنا منافق ویل په مؤمنانو کې باندې چورته وایي فدغه معنا منافق ورته وای چې زمړی زګی پیژنه مو مسلمان یا د مسلمان زی مگر عمل دا غره کم ندی نو دا په حدیثو په کتابو کې راځي چې منافق عملی وای هغه ولته منافق عقیدوی وای نو مولا الله تعالی دې موږ ته دعا او نفاق څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.